thấy là ai nghèo có cơ hội thì đi ngang như giờ nhưng mà chúng em mất được chúng được chỉ khi nghe cái giải hòa thì chúng sẽ nói giải hòa thì phải không được giải mất mấy cái chỉ khi nghe đấy tôi chỉ đi chỉ đi sẽ làm giờ như thế này ये कूटनीति होती है हाँ तो आदमी यही इसमें कूटनीति होती है धर्म नीति अलग अब कूटनीति अलग यहाँ पर जितना का जो प्रश्न है जो है वह जो है वह जो है अब वो धर्म नीति नहीं थी उसकी बस एक बात है इसीलिए हार का अंतिम विजय धर्म की होती है धर्म नीति नहीं थी उसकी कूटनीति मौनम चैवात्म को जाना और जितने रहस्यात्मक चीजें हैं उसमें जो है क्या है अरे आप अपने मन में रहते हैं तो राष्ट्र बने रहेगा कैसे खुलेगा मन में रहते मौन हो जाएगी बोलिए नहीं किसी की तो आपके अंदर का राष्ट्र कैसे खुलेगा राष्ट्र बना रहेगा बोल देने तो किसी न किसी प्रकार के हो कुछ न कुछ धनी से निकली जाती है स्वामी जी ने कहा यही उसमें दुर्योधन कहता है कि वो दुर्योधन जब जब कोई काम हो जाता है तो हो जाने के बाद लोग समझते हैं कि दुर्योधन ने किया और ये किसी को पता ही नहीं लगता जो क्या करने का काम हो जाने के बाद ये ज्ञान होता है कि दुर्योधन ने कहा गोस्वामी जी ने लिखा राजनीति इतने सरगोई इनमें मनमाही मनोरथ जैसे मन में मनोरथ छिपा हुआ ऐसे राजनीति वाले को चाहिए वो क्या करना चाहता है इसका किसी को क्या राष्ट्र जो है मेरा नाम जो है मन और ज्ञान होता ज्ञान ज्ञानी जो है वह ज्ञान नहीं अदांता नाम उत्पथान पथि प्रवर्तयता कंडो अहम जो अदांत हैं जो उन्मार्ग में जा रहे हैं उनको ठीक मार्ग में लगाने के लिए दंड नहीं उत्पथ प्रवृत्त निग्रह हेतु उत्पथ प्रवृत्ति में निग्रह का हेतु नहीं नीति न्यायो धर्मस्य जयोपायस्य प्रकाशकः नीति जो है न्याय ये धर्म का न जय के उपाय का प्रकाश मौन वाच्य मत्व वाणी को जो है वह रखना बोलना नहीं उत्तम वाच चतुर्थाश्रम प्रवृत्ति अथवा संन्यास सीधे सीधे करके मौन का असर शरणागि द्वारा परिपक्व समाधि जन्य सम्यक रहना वह जो है श्रवणादि के द्वारा परिपक्व समाधि जन्य जो सम्यक ज्ञान है वो ज्ञान भी मैं ही हूँ मौन से संन्यास भी है संन्यास जो मुनि बोलते हैं ना तो मौन जो है संन्यास का धर्म हो गया श्रवणादि के द्वारा जो है वह ज्ञान जो मुनि के अंदर रहता है वो ज्ञान मई है वो ज्ञान मौन मौन तब के संन्यास गुहियाना मौन रहस्य नाम यानी उपनिषद रहस्य नाम जो है ना मौन मौनमय राष्ट्र वालों में मैं उन्मोन कहूँ कौन है सन्यासी राष्ट्र वालों में कौन है सन्यासी राष्ट्र मुनि और यति की एक ही संज्ञा ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्ण सर्वभूतानां यच्छामि सर्वभूतानां अतस्ति विनायकस्याम् नमस्कारायच्छामि कहते हैं कि सर्वभूतानां बीज यानी जितने भी प्राणी हैं तो उनका उनकी उत्पत्ति होती सबके प्ररोह का जो कारण वही है तो प्ररोह का कारण जो जीव है तद अहम हे अर्जुन बाधित ईश्वर मैत्री, ईश्वर ही सभी का बीज है, वो मायोपाधित ईश्वर मैत्री ऐसा जो कि न तदस्थ विनायक क्या मया भूतम कराए। भगवान कहते हैं कि मया विनायक भवे करना, मेरे बिना जो है भूल में लीजिएगा कि मया बिना यद क्या तद न अस्त। इन्हें सत्ता को निकाल दीजिए, परमेश्वर तक की सत्ता, तो परमेश्वर को जो है उसके अलग कर दीजिए तो चरा चर जगत जो है शुद्ध हो जाएगा। चराचर जगत जैसे कोई जो है वो मान लीजिए कि सोने का जो है वह गणेश जी बनाया, तो किसी ने कहा कि गणेश जी हमारे आ जाते ठीक है, हमारे गणेश जी है पर सोना हमारा है, हम सोना ले जाते हैं तो गणेश जी को ले जाओ, गणेश जी तुम्हारे और सोना तो मैं सोने को ले जाता हूँ तो गणेश जी को ले जाओ, सोना नहीं जाता। अब सोने के बिना गणेश जी क्या हो, सुन लो यार। इसी प्रकार परमेश्वर के बिना यदि कोई सोचे किसी वस्तु के लिए तो वस्तु शून्य हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर में सभी नाम रूप कल्पित है। अब कल्पित नाम रूप जो है वो बाजार में है, बाजार में मरण विकार और नाम देव मृत्यु का सत्य है, परमेश्वर है मृत्यु का स्थान और सारा जगत है घटक स्थान। अब परमेश्वर के बिना मया बिना यह क्या, मेरे बिना जो होगा वो तो शून्य हो जाएगा ना, वो निरात्मक हो जाएगा, इसलिए सारा का सारा जगत मदात्मक है, ऐसा तो सारा का सारा जगत परमेश्वर हो, क्योंकि परमेश्वर से पृथक करने पर किसी का अस्तित्व सिद्ध न तदस्थ विनायक ज्ञान मया और चराचर भूत एक चराचर जितना भूत प्रतीत हो रहा है नाम रूपात्मक, ये सारा का सारा कोई भी बिना मेरे बिना हो ऐसा ही नहीं है, तो सब मदात्मक है, तो सभी मैं भगवान का कहना है कि ये सबका सब मैं ही हूँ, मेरे से अधिक नहीं हरी कृष्ण बोलते अहम माम, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसका वास्तविक अर्थ तो जो है भगवान ही जानते हैं कि वास्तविक अर्थ क्या है, और आप विचार करके देखिए यहाँ पर इस ज्ञानी यदि हम का प्रयोग करता है तो क्या प्रयोग, हनुमान जी से पूछा गया तो हनुमान जी ने कहा कि देखो हम तो मैं का प्रयोग तीन दृष्टि से करता हूँ, यह दृष्टि है तो दासों से मैं शरीर की दृष्टि से जब आपके सामने खड़ा होता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं आपका दास हूँ, और जीव दृष्टि तो दर्शक मैं जब जीव दृष्टि से अपने को देखता हूँ तब मैं कहता हूँ मैं आपका जीवर हूँ मैं आपका अर्थ हूँ, और वस्तु तत्व ये दोनों कल्पित दृष्टि, हनुमान जी कहते ये दोनों कल्पित दृष्टि, वस्तु तत्व तमेवासी, वस्तुता जो आपका स्वरूप है वही बहन, ये चीजें दुष्टिता मतलब ऐसी सर भगवान जो है अर्जुन को इसीलिए कहा कि देखो वासुदेव करके जो मैं दिखाई दे रहा हूँ ना वो वासुदेव करके दिखाई दे रहा वो भी मैं पर बिना इधर उधर के दिखाई दे रहा वो भी मैं अग्नि रूप में दिखाई दे रहा वो भी मैं अब भगवान का मैं कितना बड़ा है क्योंकि भगवान कहते यही मैं नहीं भगवान मैं का अर्थ जो समझ और संपूर्ण जगत को सत्ता प्रकाश देने वाला स्वरूप है पिता अर्थ में भगवान अज्ञानी तो है अब उससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं इसलिए जहाँ भी विशिष्टता दिखाई दे रही वह विभूति है और यहाँ तो बढ़िया कि वह है ही नहीं जो चीज को मुझसे अलग तो करे मुझसे अलग करके देखोगे तो धन्यवाद खंडन तो जो है वह सभी जगह होता खंडन का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं के अस्तित्व को स्वीकार करके सारा का कथन है स्वर का अस्तित्व का निराकरण तो है नहीं ना नागरूपात्मक जगत के अस्तित्व का निराकरण है स्वर के अस्तित्व का निराकरण तो हुआ है तो जगत उस पर अस्तित्व के बिना शून्य है पर अस्तित्व तो है ही शून्यवाद तो वस्तुता बनी है क्योंकि शून्यवाद का निराकरण कौन करेगा शून्यवाद का प्रतिपादन कौन करेगा प्रतिपादन करने वाला या निराकरण करने वाला शून्य हो तो प्रतिपादन नहीं कर सकता शून्य है ऐसा जानने वाला कौन होगा इसलिए शून्यवाद जो है वो शून्यवाद स्वर के अस्तित्व का मुख्य चीज ये है कि स्वर के अस्तित्व का अपलाप कोई कर नहीं सकता और जब तक स्वर का अस्तित्व का अपलाप नहीं होगा तब तक शून्यवाद करेंगे और स्वर के अस्तित्व का अपलाप कैसे करेंगे कौन करेगा इसे शून्यवाद नहीं इसे शून्यवाद का तात्पर्य इसमें नहीं शून्यवाद का तात्पर्य इसमें है कि नाम रूपात्मक दिखाई देने वाला जो भी जगत है वस्तु वो वस्तुता प्रतिक्षण परिवर्तन की प्रतिक्षण या परिवर्तनशील और किसी को विज्ञानवादी जो है मानता प्रतिक्षण परिवर्तनशील ज्ञान मात्रा की छठ विज्ञानवादी लेकिन अब आत्मा को भी ज्ञान मात्र मान लेता है तो उसका आत्मा को भी ज्ञान मात्र इतने दृष्टि से मानता है कि ये औपाधिक आत्मा की प्रकृति है औपाधिक आत्मा है वो भी तो परिवर्तित होती जाती है तो औपाधिक को लेकर जो कहता है वस्तुतः सत्ता का निराकरण है उनके कुछ शब्द भी ऐसे आते हैं कहते हैं कि उनका शून्य जो है वह सत्ता का निराकरण नहीं है सत्ता दो प्रकार की सत्ता एक है कि जो जिसको देख करके हम सत्ता मानते घट है पट है मठ है इसको सत्ता मानते हैं ये सत्ता का निराकरण इस सत्ता का निराकरण का मतलब ये नहीं है कि किसी सामान्य सत्ता कोई सामान्य और सामान्य सत्ता का न प्रतिपादन हो सकता है न निराकरण हो सकता है उसका प्रतिपादन भी कैसे करेगा कौन करेगा उसका प्रतिपादन कौन करेगा उसका प्रतिपादन भी हो सकता है इस दृष्टि से उन्होंने सुनी एक दयानंद जी है दयानंद जी एक महात्मा भी है पंजाब में उसको भी राघवों का बड़ा भाई है तो आजकल यही बोलते हो कोई महात्मा हमको बताएगा हमसे तो बहुत सारे भेद नहीं हुई हम ये कहते हैं कि देखो ये सही बात है और बौद्ध धर्म और वेदांत कोई आर्थिक कोई अंतर ज्यादातर अंतर है सात्विक हो इनको शून्य शक्ति अगर में खंडन क्यों है खंडन ये है कि प्रक्रिया का खंडन तो करने पड़ेगा वैदिक दर्शन का यदि प्रतिपादन किसी को करना है तो खंडन करना पड़ेगा और बुद्ध के बौद्ध के समय में तो कोई बुद्ध के समय में तो दर्शन का विकास नहीं हुआ तो बात ही नहीं अब बुद्ध ने उस समय वेद को महत्व क्यों नहीं दिया क्योंकि वैदिक आधार पर लोग बहुत विपरीत कर सकते हिंसा प्रधान हो गया था वैदिक धर्म उन तत्व को कोई ध्यान नहीं दिया दोनों ने उधर से बिल्कुल ध्यान आया नहीं इससे बिल्कुल हिंसा किया नए धर्म से निरूपण किया तो आगे के लोग अब शून्यवादी हो गए जबकि वैदिक अस्तित्व को नहीं स्वीकार करो तो शून्यवाद आ जाता तो बुद्ध जी के तात्पर्य को न समझ करके शून्यवादी हो गए तो फिर आचार्य जो है वह उसका मन है तो बहुत चीजों का खंडन जो होता है उतने अंश में होता जैसे शांत का भी खंडन आता है योग का भी खंडन आता है और शांत योग का परिग्रह तो पूरा पूरा सभी शास्त्रों में तो साधन रूप में नहीं खंडन कितने मान्यता में खंडन पुरुष का बहुत मानने में खंडन है और प्रकृति का स्वातंत्र मानने में खंडन अभी तत्व पदार्थ के विवेक में बड़ो खंडन है उसमें नहीं खंडन है योग दर्शन का समाधि के लिए जो आपेक्षित है मन से शोधन के लिए उसमें कहाँ खंडन है दर्शन में उतने मात्र है ऐसे भागवत का इसमें थोड़ा खंडन है तो धर्म का उतने मात्र में खंडन है कि जो बात है वो संस्कर्षण यानी चतुर्भी हो जाए तो चतुर्भुज भी हो जो है वह वैदिक परंपरा हो जाएंगे बाकी भक्ति में थोड़ा खंडन तो ब्याज का खंडन हो गया भागवत का खंडन में ब्याज का खंडन ब्याज का खंडन नहीं ब्याज तो था ब्याज के उसमें तो सभी वहाँ पर खंडन कितने मात्र जितने मात्र कुछ भी नहीं है वेद अविरुद्ध स्मृतियों का खंडन है और जो वेद का विरोध नहीं करती ऐसी स्मृतियों का भी खंडन पर वेद विरुद्ध स्मृतियों का खंडन जब वेद विरुद्ध स्मृतियों का निर्माण ऋषियों ने किस व्यक्ति से किया कौन सा दोष निकालने के लिए किया इसका तो आकलन नहीं है व्यक्ति को एक पंथ मान लो भारतीय परंपरा बहुत ही व्यक्त है भगवान भी यदि वेद के विरुद्ध बोल देता है तो सफल है बात तो हम मानते हैं क्योंकि उसमें जो है वह शक्ति या सामर्थ्य वेद के विरुद्ध बोल देगा तो उसका आचरण भी वेद से विरुद्ध है तो अनुकरणीय अनुकरणीय नहीं अनुकरणीय अब वो फिर ऐसा भगवान क्यों आचरण किया वो भगवान आचरण किया इसको आप नहीं और वह अनुकरण आपके लिए वो अनुकरण आपके लिए आपके लिए अनुकरण वही है कि इसलिए बहुत सूक्ष्म है तो यहाँ पर बता दिया आपकी सदा मत एक क्या से सर भूता नाम बीज है बीजन का आगे सत्य वाच्य का रूप है प्ररोह कारण रूह बीज जन्म ही प्रागे ये है ना रोह तद अहम प्रकरणों को संहारात ये होती सत्य अब इस प्रकरण का उपसंहार करना है विभूति का संक्षेप करते हैं न तदस वह है ही भूतम मन चराचर है चरम से आचरण भूतम मैंने वस्तु समझ चराचरम वस्तु क्योंकि चराचर दोनों है ना चराचरम भूतम है ना इसलिए चराचर वस्तु ऐसी है ही नहीं चराचर वो एक ही है चराचर माने जो है वह चरा जो सभी वस्तु जिसका उसका दो विभाग कर दीजिए एक चर है, एक अचर है। चर चेतन की भाव नहीं है, उनमें सभी आ गए। जो आपका जड़ है वो तो आ ही गया, और जो चेतन मान के वृक्ष आदि उजुष भी आ गए। ये भगवान का भी जो मंदिर में रखे ना दो मूर्ति चला के, ऐसे ज्ञानी भी जैसा होता चला चला निकल सकते, स्वरूप से अटल है और शरीर के माध्यम से चलता है, तो चला चला निकल सकते। स्वरूप से जो अटल है और शरीर के माध्यम से चलता है, इसी तरह यहाँ तो चराचरम वस्तु जो कुछ मया बिना यद क्या कहे, मेरे बिना जो हो ऐसा नहीं। मया अपकृष्टम परिष्कृतम निरात्मक शून्य नहीं कर, मुझसे जो है अलग होकर के तो शून्य हो जाएगा ना। सत क्या सतो मदात्मक संबंधित कर, इसलिए सारा का सारा जगत भगवान कहते हैं मदात्मक है मदात्मक। अब मेरा नाश कहाँ होता है, मेरी भी आत्मा है, मद रूप मदात्मक है, मद रूप जिसको कहते हैं राम की मैं सब जगह जाने सब जगह राम की रूप है। अब इसमें नाम रूप में परिवर्तन होता रहता है, वस्तु कहाँ वस्तु कहाँ जाए वस्तु कहीं नहीं, वस्तु वैसे तो वैसे रहती है, जैसे पर्दा वैसे को वैसे चित्र रोजे ये विलक्षण विलक्षण दिखता है, कोई जलवता है कोई मरता है कोई दौड़ता है कोई खाता है कोई पीता है। अब पर्दा वैसे को वैसे रहता है, ऐसे आत्मा जो है वैसे का वैसे, और चराचर जगत जो शरीर है ये कोई उत्पन्न हो रहा है कोई नाश हो रहा है, कोई स्थिर है कोई जो है शरीरात्मक शून्य भी करते हैं, मतलब मदात्मक सर्वित सारा का सारा जगत भगवान करते मदान विद्या में छोड़ा देती। क्या बात है, ये मात्र प्रतिबिंबितम चैतन्यम बीजम, ये बात है क्या दिमाग है, जितना जगात्मक ये नाम रूपात्मक जगत समझे ना, ये है प्रतिबिंब तुल्य, ये जिसमें प्रतिबिंबित है चेतन, तो ज्ञान मात्र प्रतिबिंबितम ये चेतन या चेतन बीजम, वही कोई चेतन बीज मायोपाधिक ब्रह्म जो है ये ज्ञान मात्र, ये पाठ है सब ये दूसरा पाठ जितना भी जो है जड़ जगत है, जड़ जो है जगत जड़ है जी, वह संपूर्ण जो है वह प्रतिबिंबित है जिस, वो हो गया ज्ञान के मात्र प्रतिबिंबित। सॉरी जड़ का थोड़ी प्रतिबिंब होता है, चेतन का जड़ है प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित कौन होता है चेतन का, जैसे आलसा में जो बिंब तो चेतन का, आलसा जो है वो कौन है चेतन, समझे ना, और प्रतिबिंबित कौन है जड़, प्रतिबिंबित कौन है विश्व दर्पण दृश्यमान नगरी कुल, विश्व है प्रतिबिंब जिसमें प्रतिबिंबित है आत्म चेतन, आत्मा में प्रतिबिंबित है ना, आत्मा में प्रतिबिंबित है कौन विश्व, किसी को कहते हैं ज्ञान के मात्र प्रतिबिंबित चैतन्य भी है, शुद्ध चैतन्य और इसमें जो है माया से कहते हैं शुद्धता के प्रदान जो अविद्या है उसमें प्रतिबिंबित जो चैतन्य है उसको हम ईश्वर है, यही जो है कारण है। ऐसा करेंगे तो जो है वह नहीं है नहीं बनेगा, इसे नहीं बनेगा कि सब जगह प्रतिबिंब नहीं, आप प्रतिबिंब कहां का यहां तक करो, और जहाँ अंतकरण नहीं ऐसा भी क्या है विश्व दर्पण जिसके माने नगरी तुल्य बन ज्ञान के मात्र जो है नाम और उपासना व्यक्तिगत मात्र प्रतिबिंबित है जिस ऐसा जो है वह कौन हो गया सविशेष ग्रंथ वही हो गया जो है वह अंतकरण आदि की उत्पत्ति तो बाद में पहले तो ईश्वर बीज रूप के ईश्वर तो क्या है ईश्वर स्थानीय प्रयोजन पहले हो अरे भाई कि ये ज्ञात मात्र प्रतिरूप क्यों दिया इसको देने की क्या जरूरत तो ज्ञाति मात्र का आश्चर्य नहीं कर सकते ज्ञाति मात्र का लेना इनका कहना यह है कि ज्ञाति मात्र माने माया उसमें जो प्रतिबिंब वह चैतन्य है भी माया पाने समझे ना इनका कहना यह है और हम जो है वह इनका कहना यह है ज्ञाति मात्र माने माया तब माया का देते माया ही का देना था ना माया प्रतिबिंबित इसलिए विश्व दर्पण दृष्टिमान नगरी तुल्यम जो है उसकी दृष्टि से जब हम आगंत की दृष्टि में साथ लगाते हैं तो संपूर्ण जो है ये वेदांत की दृष्टि से तो प्रतिबिंबवादी नहीं होता वेदांत की ना और भाष्यकार भगवान का जो है विश्व दर्पण दृष्टिमान नगरी कहता है ये प्रतिबिंब तो संपूर्ण विश्व ही प्रतिबिंबित है जी उसी को जो है कारण तो दोनों तरह से आप लगाना और लगा दीजिए तो ऐसा नहीं रहेगा तो मायोपाधिक ब्रह्म जी उसका ये हो गया बीज ये क्या हो गया किमी भी सत्य वो कौन है जो स्थावर जंगम हुआ स्थावर और जंगम ये सब का सब स्वद अतिरिक्त न भवती वो आपके बिना हो ही नहीं सकता वो आपके बिना स्थावर जंगम दोनों प्रतिबिंब है प्रतिबिंब जो है आधार के बिना होता ही नहीं है यह गम है पर भाषिक जनता के सर भूतान बीज प्रो और कारण प्रधान मारती नाते तो हो गया था कश्यात स्वरूप सत्व आशंक उत्तम अब वो भी हो स्वरूप से वो भी स्वरूप से हो पृथक तो कहते नहीं शून्य में शून्य में ही सत्य वो तो शून्य तत्व मदात्मक सत्य यानी आत्मनो अपकर्षादी अब आत्मनो अपकर्षा शून्य आत्मा से आत्मसत्ता से पृथक कर दिया तो शून्य हो जाएगा मयैव सच्चिदानंद रूपेण तत्त्वस्य सिद्धे इति अकर्षा सत्ता उस सच्चिदानंद रूप से ही शक्ति सिद्धि परमात्मा स्वरूप से सबकी सिद्धि है यहाँ पर मूल चीज इसलिए मैं वो कह रहा था जो भाष्यकार भगवान कहते ना कि मुझ स्वरूप से ही शक्ति सिद्धि तो आधारभूत तत्व हो गया परमेश्वर आधारभूत तत्व हो गया परमेश्वर और उसमें प्रतिबिंबित तत्व कौन हो गया जगत और आधार के बिना उसकी सिद्धि नहीं उसमें आधार के बिना उसकी सिद्धि इसलिए सारे मूल स्वरूप लिया स्वरूप ही है ना जब तक प्रतिबिंब आप मानेंगे तो वो औपाधिक हो जाएगा लेकिन वो मूल स्वरूप ब्रह्म के मूल स्वरूप जो है ना मूल स्वरूप जो है वह इसी प्रकार है आत्म से चलेगा तो चमत्कार है जब आप आदम के अनुसार करते हैं तो मूल स्वरूप शक्तिमान वो शक्ति रूप वेदांत उपाधि और उपनिषद में सबके लिए तो आत्मसत्या अब आप खोजते रहिए माया को जो है वो सच्ची न माने पर माया को कल्पित माने पर कल्पना का कारण क्या होगा लेकिन अनादि माया को मानने पर सब होगा कोई उपाय नहीं, इसका मतलब अनादि शक्ति, अनादि शक्ति है तो नित्य शक्ति है, अनादि शक्ति हुई तो नित्य शक्ति है। जो है वो श्वेता शतर उसी प्रकार की अनाज मानेंगे तो ये बताते नयो शक्तिदानंद रूप में सत्व स्थिति जो भाष्य में कहा था अतः विभूति नाम परम तव विभूति विस्तरो मया। अब यहाँ पर उपसंहार मम विभूति नाम अंतो न अस्ति, ये मेरे विभूतियों का अंत परम तप संबोधन दे दिया। परम तप हो गया, प्रकाश क्या होता है शक्ति, अर्थात होता है शत्रु। नागर के शत्रु कौन होते हैं? काम क्रोध आदि, क्राम क्रोध क्रोधाधिराम पापये है परम तप, इनको जो है वह तपा देता है, तपा देता है। नागर जो है क्राम क्रोध आदियों को नाश करने में समर्थ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कह दिया कि जो है परम तप, हे परम तप तुम जो है वह साधना में शत्रुभूत जितने जो है दोष है उनको जलाने में समर्थ हो। इसलिए एक बात तुम समझ लो कि मेरी जितनी जो विभूतियाँ हैं उनका कोई अंतर है ही नहीं, यत्ता ना, यहाँ पर अंतर क्या है, यत्ता। यत्ता किसको कहते हैं? इसकी गणना कर इतना ऐसी यत्ता, इसलिए तुमको क्या कह दिया कि उद्देश्य कर, ये शब्द ये जो हमने इतनी बात कही उद्देश्य का, उद्देश्य का, उद्देश्य का माने एक देश, जैसे नमूना होगा नमूना, एक एक जो है वह बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ है और ऐसे हाथ में ले लिया आता है देर में, गेहूं कैसा है का ऐसा है, तो दो चार दस देख लिया उसी से पूरे का ज्ञान प्राप्त हो गया। परदर्शी परदर्शनी दिखाई, प्रदर्शनी तो हृदय का हमने थोड़ा ऐसा देखा कि क्या भाई तुम्हारा माल कैसा है का ऐसा है, दिखा दिया। तो ऐसे कुछ हमने गिना दिया, कुछ तुम्हारे सामने नमूना रख दिया, अब इसी से तुम जान लो मेरे पूरे स्वरूप को जान लो। ये शत्रु उद्देश्यता यहाँ पर क्या है, एक देश है, एक देश में आपके आपने कहा कहा कि यहाँ एक देश में कहा तो सब नहीं कह सकते हो, सब कहा ही नहीं जाता, इसलिए कहा कि विभूति विस्तरो माया एक तू एक उद्देश्य का प्रोक्ता, ये विभूति का विस्तार मैंने जो है एक नमूने के रूप में तुम्हारे सामने, इसी से तुम समझ लेना कि जो है जितना भी ये विस्तार है सब हमारी थोड़ा जो है थोड़ी सी टीका लेनी पड़े कि द्वितिया नाम विभूति नाम परिमित तो संतान बाढ़ ये दिव्य विभूतियाँ जो है परिमित है, मैंने ऐसे गिनाती गिनाती दो चार दस दिन में गिना देंगे, उसका जो है वह निराकर नानतोष की मन विद्या नाम की खुशी नाम विस्तार आराम परम करो। मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं, नहीं ईश्वर से सर्वात्मनो दिव्या नाम विभूति नाम की अभिभाषा भक्तों ज्ञातुं वाक्यन्ति। अच्छा सर्वात्मा जो ईश्वर वो सर्वात्मा है, अब उसी में सारा का सारी विभूति कल्पित है, तो जिसमें सारी की सारी विभूति कल्पित है उसकी जो है वह सारी विभूतियों का एक विभूति वाला कैसे जाता है। इसलिए कहते हैं नहीं ईश्वर से सर्वात्मा, सर्वात्मा ही ईश्वर से का विशेषण, सर्वात्मा ही ईश्वर से है। विद्या नाम विभूति नाम न जा सकता भक्तु ज्ञातुवा कीर्ति, न तो कोई जान सकता है और न कोई उसको कह सकता, अगर जान ही नहीं सकता तो कह सकता। इसलिए क्योंकि सर्वमात्र विषय है ना वो परमात्मा, इसलिए कहो फिर सर्व भी कोई नहीं हुआ। जब सर्वज्ञ कहते हैं तो सर्व भी कैसे कोई कहते, सर्वज्ञता जो है सन्मात्र विषय, वास्तविकता को जानने का नाम सर्वज्ञता है। तो जो चीज पूरी जानी नहीं जा सकती है इस बात को जान लेने का नाम सर्वज्ञता, जो वस्तु जैसे रहे वैसे जानने का नाम है सर्वज्ञता। अब कोई अनंत गुण है तो अनंतत्व को जानना ही सर्वज्ञता है, अनंत रूप जानना। इसी तरह क्योंकि सतमात्र को जो है सर्वज्ञता जो है सतमात्र विषय, जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जानना, तो जो वस्तु अचिंत है उसको अचिंत रूप में जानना ही सर्वज्ञता। वो जिंदर का विषय कैसे बनेगा, जिंदर का विषय नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि सर्व के सर्वशक्तिमान जो अचिंत है उसको चिंत बना देता है, ऐसा नहीं, तो वस्तु ही अचिंत वो चिंत कैसे बनेगा। इसलिए सर्वज्ञता को मानते हैं कि सर्वज्ञता उसको कहते हैं कि सर्वमात्र ऋषि जो कि जैसे है उसी प्रकार का ज्ञान है। भाई परमेश्वर ऐसे पूरा जान तो सकता है, कथन नहीं कर सकता भाई, हम कहते जानने का जो वस्तु जैसे रहेगी वैसे जाने का कि दूसरे प्रकार से, एक दूसरे प्रकार से जाने का तो भ्रम हो जाए। जो वस्तु जैसे है वैसा आप जानते हैं तभी तो यथार्थक ज्ञान होता है, अब आप उल्टा जान लिए तो अनंत को अंत करा दिया। हाँ उल्टा जान लिए तो भ्रम हो गया कि नहीं, उल्टा जानना का भ्रम। जैसे किसी आत्मा जन्म मृत्यु से रहे इसको जिसके रूप में जानना जो है यही ज्ञान, कि आत्मा को जन्मना जान ले और मरना जान ले तो ये ज्ञान नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ का लक्षण है, ये तो विपरीत ज्ञान है। अज्ञान के कारण मालूम होता है, शरीर के नाश से अपना नाश मालूम होता है वह अज्ञान के कारण मालूम होता है, वास्तविकता तो नहीं। इसलिए जो वस्तु जैसे है उसी प्रकार का जो ज्ञान है वही सर्व। वह अब यही सर्वशक्ति, ऐसा नहीं सर्वशक्ति मानता है कि जो है वह ईश्वर जो है ईश्वर सब कुछ कर सकता है तो अपना नाश क्यों नहीं कर सकता है, अपना नाश नहीं कर सकता क्योंकि ईश्वर नाश होने वाली वस्तु ही नहीं है, अपना नाश कर सकता है। उसका नाम सर्वशक्ति मानता नहीं, सर्वशक्ति मानता यही है जो चीज वो जिस रूप में हो सकती है उसे वो सर्वशक्ति होता है। और तुम्हारे ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो अपना नाश करे अपना नाश, ये आप कह सकते हो कि आपको जो है दिव्य स्वरूप में प्रकट हो सकता है और वो जो है वहाँ से लुप्त हो सकता है, ये सब हो सकता है, ये सब माया नहीं हो सकता है, और स्वरूप बदलते तो कर दिया अभी एक तो उद्देश्य का एक देश है तो विरोध विस्तरों में तदेव उत्पादित नहीं कथम का ही विभूति विस्तर हो दर्शिता का विभूति का विस्तार तो हमने एक नमूना के रूप में तुमको दिखा दिया। उस विभूति जो है न जानी जा सकती है और न कोई उसको पढ़ सकती है। अब तक यह है कि फिर और विभूति नहीं है ताकि अब तुमको नमूना बताया जाए तुम इसके जान नमूना क्यों जाएगा क्यों बताया जाएगा कि जो नहीं देखते हो उसको भी देख लो। उसी नमूने के आधार पर जो नहीं देखते हो उसको जानो। इसी बात को कहते यद यद विभूतिमत्सत्वम् यद यद विभूतिमत्सत्वम् श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोस संभव संभव। देखो कार्य देख करके अपना समझ लेना चाहिए। बल्ब जल रहा तो आप क्या जो है कहते हैं पता लगा विद्युत कैसी नहीं है। अरे बल्ब जल रहा है तो क्या जल रहा है विद्युत। अब पंखा चल रहा है तो क्या चल रहा है विद्युत। अब पानी ऊपर जा रहा है तो जो है विद्युत की पानी को ऊपर ले जा रही जो प्रकार बोल रहा है तो विद्युत जो है तब बोल रहा है। तथा इसी से समझ ले जहाँ जहाँ तुम देखो यदि विभूति मत जहाँ जहाँ भी विभूति से युक्त सत्व माने पदार्थ तुमको दिखाई देता है जहाँ जहाँ भी कुछ उत्कृष्टता तुमको दिखाई देती है। श्रीमद श्रीमद दिखाई देते हैं कोई चीज श्रीमद चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन। श्री नाम है लक्ष्मी संपन्नता जहाँ पर दिखाई देती है अथवा शोभा जहाँ पर दिखाई देती है अथवा संपत्ति जहाँ पर दिखाई देती है अथवा कांति जहाँ पर दिखाई देती है ये सब श्री है ना। विभूति कहीं दिखाई देती है ऐश्वर्य दिखाई देता है तो उसको तो समझ लेना जितना दूसरे जगह पर वहाँ तुम तो मेरी बात मेरे को समझ लेना। बल्ब में प्रकाश दिखाई दे रहा है विद्युत को समझ लेना तदेव अवगत तो मम तेजो से संभव वो मेरे तेज का एक अंश है। वहां पर क्या समझना कि मेरे तेज का ऊर्जित ऊर्जित शब्द को भी समझ लेना। हमने बला किसा ऊर्जित में बला किसा है और श्रीमद में शोभा किसा है और जो है वह एक और था विभूति है विभूति मत ऐश्वर्य सत्वमय पदार्थ सत्वमय पदार्थ सत्वमय पदार्थ सत्वमय नहीं भाई सत्वमय पदार्थ जहाँ जहाँ भी जो है विभूति मत सत्व विभूति मत यह सत्वम का विशेषण जो वस्तु विभूति वाले ऐश्वर्य वाली दिखाई दे रही है अथवा शोभा वाली दिखाई दे रही है आत्मा बलक प्रधान दिखाई दे रही है ये तीनों में अंतर कहीं ऐश्वर्य दिखाई देता है पर शोभा नहीं बाह्य ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है पर शोभा। अब कहीं पर ऐश्वर्य भी दिखाई दे रहा है शोभा भी दिखाई दे रहा है पर बल नहीं ऊर्जा नहीं तो ये तीनों का शब्द है। जैसे कहीं प्रकाश शक्ति मालूम होती है कहीं जो है वह गति शक्ति मालूम होती है कहीं उसमें जो है वह बड़ा खाली बल शक्ति मालूम होती है।